Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Már megint itt a hétmesterlövésze, kedves hallgatók. Ami a engem illet, én Puzsér Robert vagyok, ami a kolléganőmet, ő Csonka Berta, aki itt ül mellettem a stúdióban, ami pedig a filmeket, amelyeket ma ajánlani fogunk nektek. Azok a mai napon bűnügyi drámák lesznek, olyanok, ahol a cselekménynek a középpontjában nem az áll, hogy ki a gyilkos, tehát nem az a lényege a sztorinak, hanem valami fontosabb, valami lélektanibb, valami személyesebb, valami a hősöknek a sorsába, a hősöknek a lelkébe, a hősöknek a pszichéjébe ágyazottabb tanulsága van a filmnek, pusztán annál, mint hogy vajon ki lehet a tettes. Tehát itt igazából a bűncselekmény meg a bűnügy csak egy keretrendszer, amely minket segít elmélyülni a hősök sorsában. És az ő lelki világukban. És ennek a drámája az, ami az ütőerejét adja ezeknek a filmeknek, nem elsősorban a bűncselekmények. Igen, és ebben az az érdekes, ezekben a filmekben, hogy marhára bele vagyunk vonva az eszmefuttatásba, tehát magunk sem tudjuk, hogy mi történik, és meg akarjuk fejteni azt, hogy mi történik, és aztán a végén meglepődünk. Mégis a lélektan a lényege ezeknek a filmeknek. Tehát ezek elsősorban drámák, tehát a kérdésre, hogy mi, arra a kérdésre mindenképpen az a válasz, hogy dráma, és arra a kérdésre, hogy hogyan, arra a kérdésre az a válasz, hogy hát valami bűncselekményen keresztül, vagy valami bűnügyben. Szóval ezek a filmek lesznek a mára rendelt filmek, és az első ilyen az a Fülke című film, ami egy nagyon minimál, és közben meg egy nagyon komplex film egyszerre. Egyetlen egy helyszínen játszódik, és az a helyszín se túlságosan kiterjedt, egyetlen telefonfülke. Tehát tulajdonképpen a film egy telefonfülkében, valamint annak a körülbelül 10 méteres átmérőjű hatósugarában játszódik. Hát a főszereplője, alapján... bocsánat, de főszereplője pedig az utca embere. Tehát, hogyha már a fülkében játszódik, ez is egy ilyen hétköznapi hely, akkor pedig a főszereplő az az utca embere, és az elkövetett bűnök, amiért hát úgymond bűnhődnie kell, ugyanolyan hétköznapiak, egyáltalán nem szélsőségesek és rosszak. Egyáltalán, de rosszak. A legkevésbé sem. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy ez egy különösen romlott ember, de nem. Ez az ember egy közülünk, tehát akármelyikünk lehetne ő. Valaki, aki elhitte a korszellemnek az igéjét. Valaki, aki ahhoz igazodik, ami a nyerteseknek az ideológiája. A nyerteseknek meg van mondva, hogy álljál a táplálékláncnak a csúcsán, te osszad a lapokat, ne neked osszák a lapokat, te legyél az, aki a kézben tartod a saját sorsodat, kezeld le azokat, akik alattad vannak, hízelegj azoknak, akik fölötted vannak, lépjél előre egyre többet, és így válsz majd egyre többé, és ez egy reális és egy hasznos életterv. Ráadásul ezt ő még csak elhitte. Tehát, hogy ez még csak a gondolat szintjén működik, gyakorlatban még azokat a nagy bűnöket meg sem tette. Azt hiszük, hogy Stu, aki a főhős, ő a táplálékláncnak a csúcsán van. Az elején nagyon jól adja elő magát, mert hogy akkora stílusa van, meg hát ez New York City, tehát hogy ez a dzsungel, ez az igazi dzsungel. Itt New York City-ben a sötét, átláthatatlan és rettentően bonyolult és rettentően komplex világ, amelyben mindenkinek a maximumot kell hozni, a különben lemorzsolódik, és ebben a világban ez a mi Stu barátunk is úgy adja elő, mintha ő valaki lenne. Aztán csak szépen lassan a cselekmény során fogunk rájönni arra, hogy ez azért nincsen így. Tehát, hogy a legkevésbé sem az a nyertes típus, és hogy van lelki ismerete, meg van lelke, meg van bűntudata, csak ezeket jó mélyre lefolytotta, és hát talál valakit, szembehozza a sors valakivel, aki az ő embere, aki nagyon az ő embere, és aki felébreszti benne ezt a bűntudatot, és felébreszti a lelki ismeretét. Minden esetre a film az egy már azért is nagyon különös, mert manapság ki telefonál telefonfülkéből? Igen. Ki használ ilyesmit, hogy telefonfülke? Azért az elején ezt megérvelik, igen, hogy azért igen, még igen, használjuk, igen, de igen, azóta igen. Már eltelt megint jó pár év, úgyhogy még kevesebben igen. Használják szerintem. Kapunk az elején egy prológust, pusztán azért, hogy ne kelljen a cselekményt visszavinni a 70-es évekbe, amikor még nagyon aktívak voltak a telefonfülkék, és a forgalmuk pedig jelentős. És nem ilyen szemetek az üzletemberek, vagy a feltörekők. És ebben, igen, hát az Isten jó, tudja, igen, de szeretnénk romantizálni azt a korszakot. Egy valami biztos, hogy manapság sokkal kevesebb a telefonfülke, és ugyanannyi a rohadék. Nagyjából 8 millió ember él New York 5 kerületében. 12 millió az elővárosokkal együtt. Közel 10 millió telefon előfizető van. Több mint 50 szolgáltató. 3 millió New Yorki használ mobilt. Régen az elmebaj jele volt, ha magadban motyogtál. Ma státuszszimbólum. És a gyors tárcsázó fürgén átvette a tantuszos telefonok helyét. Azonban hiába a marok telefonok sikere, még mindig 4,5 millió helyi lakos és 2 millió látogató használja rendszeresen a nyilvános készülékeket. Ez a fülke az 53. és a 8. utca sarkánál. Talán a magánélet utolsó szigete Manhattan nyugati felén. Ez az utolsó ilyen fülke, de még mindig működik. Napi 300 hívást kezdeményeznek itt. A környéken az elmúlt fél évben 41 rablásra került sor. A telefonvállalat úgy döntött, hogy a fülkét lebontják, és holnap reggel 8-kor egy kioszk kerül a helyére. Nem egészen két sarokkal odébb található az illető, aki utoljára használja majd a fülkét. Colin Farrell játsza Stuart Shepherdet, és ez a Stuart Shepherd az, aki a fülke utolsó felhasználója, az utolsó ember, aki a kezébe veszi azt a telefon kagylót, és hát kap egy hívást ott a fülkében. És aki fölhívja, az a személy, az annak feltett szándéka, hogy Stuartra nagyon mély benyomást tegyen, a szó legszorosabb értelmében. És ez a mély benyomás, ez Stuartnak az életét, meg a sorsát, meg a pszichéjét, meg az önképét alapjaiban forgatja föl. Soha még olyan filmet nem is láthattunk, amelyben ennyire kénytelen vagy azonosulni a főhőssel. Tehát itt nincs kétség, tehát itt nincs olyannyira, hogy a főhősnek az ellensége nincs is, nem is jelenik meg, csak a hangját halljuk az egész film alatt. Ez a karakter, ez végképp azonosulhatatlan, egyrészt mert csak hangja van, másrészt meg mert láthatóan egy lelkiismeretlen pszichopata. Biztosan az, hiszen olyan áldozatokat szed, akikhez semmi köze, akiket pusztán fölhasznál Stuart megnevelése érdekében, de ugyanakkor meg folyamatosan moralizál, tehát megint itt van velünk egy moralizáló pszichopata, ami rendkívül érdekes, hogy egy ilyen figura, akinek nincs lelkiismerete, nincsen semmi bűntudata, gátlástalanul lemészárol embereket pusztán azért, hogy megneveljen itt egy ilyen hülye ügynököt, vagy újságírót, vagy kicsoda ez, és mindeközben pedig folyamatosan oktatja az erkölcsre. Szóval, ezt még gyakorolni kell. Ezt az erkölcsöt, ezt gyakorolni kell. De az erkölcsöt kéne gyakorolni. A szót sem tudom még kimondani, hogy állhatok az erkölcsel. Igen? Különös, nem? Csöng a telefon, bárki lehet. Mégis muszáj felvenni a kagylót, nem? Tessék? Remélem tudja, hogy a lelkem begázol. Ki a fasz vagy? Ne próbálja elhagyni a telefonfülkét. Téves hívás. Igazán ízletes pizza volt. Később még bánni fogja, hogy nem fogadta el. Na persze, ugyanaz a poén. A pizza is marha vicces volt. Fel akartam készíteni arra, ami ezután következik. Következik a búgó hang. Nem, dehogy. Megtanul engedelmeskedni. Valóban? Ki beszél? Valaki, aki örömmel figyeli. Figyel? Igen, nagyon tetszik az öltönye. Igazi olasz. Hol vagy? Több száz ablakot lát. Nézzen körül. Tényleg? Most mit csinálok? Megvakarja a fejét. Most beletúr a hajába. Ez nem túl szép, Stu. Stu-nak hívott? Az ki? Fogalmam sincs. Legyen inkább Stuart. Egy csomó arc tudja, hogy ki vagyok én. Stuart Shepherd, 51. utca, 1326 hat. Szórakozzál mással. Pamela McFadden-t is ismerem. Rosszul jár, ha leteszi a kagylót. Még baja esne. Ah, mi a baj, Stu? Figyelj, ha egy elcseszett színész vagy, akit lepattintottam, és most berágtál rám, elkaplak és kicsinállak. Elhúzhatsz az anyádba. Hidd el, valakiből Isten csinálok, másból meg kibaszott balféket, ha eddig nem volt az. Hallasz, ideges vagy? Pazar? Azt hitted, perkálok vagy mi? Halljuk, mi kéne? Nolan, társalogni akar. Eden fejéből pattad ki az ötlet, igaz? Nem, magam találtam ki. Tört tovább a fejed, élelem. Üdvözlöm a nevedben a feleségedet. Később folytatjuk. És elmélyülünk Stuartnak a magánéletében. Van neki egy felesége, meg van egy kis popsztárocska, vagy talán csak popsztárocskává válni vágyó kis senkiházi lányka, akit nagyon szeretne megkapni. És de nem veszi rá magát. Tehát, hogy még csak arról sincsen szó, hogy Stuart megcsalná a feleségét, csak randizgat egy lányjal, akinek ígérget fűt fát, annak érdekében, hogy egyszer majd úgy, hát így izgatja ez a dolog. Tehát egy férfiak viszonylag nehezen tudják rávenni magukat a monogámiára, és hát Stuart is ezzel küzd. De itt nem is a monogámiáról van szó, hanem a hazugságról. Őszinteség, hazugság, mindezek a kérdések azok, amelyek a mi hősünk ellenlábasát, ezt a bizonyos titokzatos telefonálót foglalkoztatják. Tehát Stuart a telefonáló felől annyi nővel keféljen, amennyivel csak akar, csak ha egy mód van rá, akkor legyen őszinte és legyen önazonos. Tehát itt éppen amit hiányol belőle az az, hogy egyenes legyen. Ez egy sorozatgyilkos, ez a mi pszichopatánk. Már két áldozata volt sorozatban, és hát kiszemel magának ilyen korszaknak a képmutató emblematikus hőseit, és azokat mészárolja le egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetet, képzeljetek el. Tehát egy ablakban valahol a fülkét környező több száz ablak egyikében ott van ez a mi pszichopatánk, és telefonon fölhívja ebben a fülkében Stuartot, és mindeközben egy távcsöves puskát rászegez. És annak van egy ilyen kis lézerpointere, és a lézerpointer az megjelenik mindig ott, ahova éppen a golyó készül. És akkor a mi hősünknek így ebben a helyzetben kell cselekedni, miközben egyre súlyosabb bonyodalmakba kerül, egy gyilkosságnak a gyanúsítottjává válik, miközben azt hiszi, hogy nincs is fegyvere, de aztán később kiderül, hogy ott a fülkébe, oda a fülkébe már készített neki elő egy fegyvert is. Ez a bizonyos illető, ez az ő ellensége, ez a titkos ellenség, akiről azt sem tudtad, hogy létezik, de figyel téged olyan, mint a lefolytott lelkiismereted, olyan, mint a tudattalanod. Ugye az ember az a tudatalattiát, hát azért hívjuk tudatalattinak, mert ugye nem tudunk róla, de valahol a lelkünk mélyén, valahol a tudatunknak a peremén ott van a tudás, a tudása annak, hogy vannak dolgok, amiket a szőnyeg alá söprünk, vannak felismerések, amelyeket halogatunk, amelyekkel nem akarunk szembenézni, csak nem kerülünk határhelyzetbe. Nem kerülünk abba a helyzetbe, hogy egy lézerpointerrel ránk célozzanak, és kikényszerítsék belőlünk az igazságot. Stuartnak vallania kell, mert az életéért kell őszintének lennie, és egy ilyen helyzetben nem engedhet meg magának semmiféle hazugságot, és kiégnek belőle ennek a történetnek a során az élet hazugságai. És mindent meg kell vallania szépen sorba. Tulajdonképpen ez a bizonyos telefonáló, akit csak gyűlölni lehet, hiszen ártatlan embereket mészárol sorra, mégiscsak Stuartnak a megváltójává válik. És ez az egyszerű film egy olyan kérdésre is adhat egy alternatív választ, ami nagyon régóta foglalkoztatja, azt hiszem, az emberiséget, hogy a gondolat, a szó és a cselekedet melyik a bűn, hogyha egyszerűen gondolok valamire, ha felmerül bennem, ha úgy érzek, hogyha ezt szóban kimondom, vagy ezt megcselekszem, melyik lesz az, amikor azt mondom, hogy bűnt követtem el. Hát itt van egy olyan szűrő, hiszen hogyha csak gondolt volna arra, hogy ő ezt a lányt meg szeretné kapni, azt még nem derült volna ki ennek az embernek, a külső szemlélőnek a szempontjából. Viszont módot talált arra, hogy közelebb kerüljön hozzá, és ez volt az a fülke. Tehát talán, hogyha talán a gondolat az még nem bűn, de amikor már szóvá válik, és aztán ez a szó formát is önt is cselekedetti, hogy még több szó lehessen belőle, akkor lehet, hogy itt meghúzhatjuk azt a mesdjét, hogy mi a bűn. Van egy olyan népszerű szólásmondás, hogy vessel egy gondolatot és szót aratsz, vessel egy szót és tettet aratsz, vessel egy tettet és szokást aratsz, vessel egy szokást és jellemet aratsz, vessel egy jellemet és sorsot aratsz. Hé, itt a kis csüni babánk. Nem akartam megölni, de változott a terv. Csak mondd el, mit akarsz, én megcsinálom. Meséljen Kellynek az igazi ényéről, a kis szállóról. Aztán elengedsz. Miért ne? Kelly! Kezdett neki jó? Bébi! Hé, fogják le! Itt vagyok! Figyelek! Kelly, felhívtam egy nőt. Minden nap. Minden nap vonzottam ehhez a nőhöz. És felhívtam őt, és... És meg akartam baszni. És meg is kívántam. Nem. Meg akartam baszni a nőt. Halljam. Mondja ki! Meg akartam baszni. Sajnálom. Bármit is tettél, nem érdekel. Kérlek, csak gyere ki a fülkéből, rendben? Csak ennyi volt. Csak ennyi, bocsáss meg. Na jó, megtettem, amit kértél. Kész, abba hagytam, abba hagyom. De én nem. Azt mondtad, elengedsz. Meggondoltam magam. Te szemét állat! Ezt nem telted meg, ezt nem telted velem! Nyaltam a s***ed, megcsináltam, amit akartál! Hazudtál nekem, vége a játéknak! Tele van veled a tököm, köst fel magad, csók! Itt a telefonfülke egyben gyóntatófülke, és a gyónás az pedig életre halálra megy. Tehát itt nem engedheted meg magadnak az élethazugságokat. Mert egyféleképpen kapsz időt. Nem is arról van szó, hogy életet, nem is arról van szó, hogy kegyelmet, hanem haladékot, hogyha mindent megvallasz, és hogyha töredelmesen őszinte vagy. Azért különleges film az én számomra ez a fülke, mert hogyha azt mondja nekem valaki, hogy 80 percen keresztül kell néznem egy embert, aki egy telefonfülkében, a kezében egy telefonkagylóval áll és beszél, akkor azt mondom, hogy ez a film biztos, hogy rettenetesen unalmas, ezt a filmet biztos, hogy Wim Wenders rendezte, vagy mit tudom én, Jim Jarmusch rendezte, vagy kicsoda, és mindegy, hagyjuk, én, nekem ezek a rendezők nem a kedvenceim, mindegy, és hogy úristen, ez a film, ez biztos, hogy valami rettenetesen elvont, és ilyen, ez egy ilyen rettentő szűk réteget megcélzó művészfilm, de szó nincsen erről. Tehát ez a film egy végtelenül szórakoztató, hihetetlenül izgalmas, mindvégig az első perctől az utolsóig feszültségben tart téged, és el sem hiszed, hogy ilyen gyorsan eltelt, és leketyegett a filmnek az ideje, mert hogy annyira jó eszközökkel, és olyan rettentő erős dialógusokkal tartja a feszültséget folyamatosan fönn a rendező. Nekem azért tetszett ez a film, mert ahogy a címe a fülke, úgy egy fülkét hoz az életünkbe, és ugyanúgy gyontat minket, amíg nézzük, magunk is elgondolkozunk azon, hogy milyen ilyen apró kis sunyiságokat élünk meg az életünkben, és végigvezet minket is azokon a hasonló történéseken, és aztán viszont mi is meg túléljük, vagy mi is, hát most lehet, hogy lelőttem a poént, vagy nem éljük túl jó, tényleg ez még a filmben különben nem annyira tiszta, hogy mi is ott a vég, meg mi is történt valójában. De minden esetre érdekes az a nézőpont, hogy egy hétköznapi embernek a pici kis bűneit, aki nem gyilkos, aki nem megcsalta és nem elvette a családjától, és nem ilyeneket tett meg, mégis hol kezdődik az, amiből majd aztán lehet, hogy odáig fejlődünk, hogy ezeket a nagy bűnöket követjük el. És hol kezdődik a hazugság? Tehát a kinek hazudsz elsőként? Nyilvánvalóan az élethazugság az öncsalás, az első lépcsőfok a létromlásnak. Tehát amikor magadat győzöd meg arról, hogy te valaki vagy, aki egyébként nem azonos azzal, aki vagy. Az elegáns öltönynél, meg annál a stílusnál, amit magadra fölveszel, ellesve másoktól, akiket sikeresnek vélsz, hozzájuk hasonlítani vágysz. Fú, miközben, de rossz, ez szörnyű. Miközben odabent, az öltöny mögött valahol valaki nagyon fél, hogy leleplezik minden egyes percben valamit bizonyítani akar, valamit igazolni akar a környezetének, hogy ő valaki, aki egy irigyelt hőse, aki a jelen társadalomnak, aki a jelenkornak a csúcsán áll, és a hullámoknak a taraján táncol, és minden egyes gesztusoddal, az emberi kapcsolataiddal ezt akarod kifejezni, a téged környező embereket arra használod, hogy a te státuszodat igazolják, akik fölötted állnak, azoknak a kedvében próbálsz járni, hogy ők téged elismerjenek, akik alattad állnak, azokat lekezeled pontosan azért, hogy a saját státuszodat ezzel a környezeted számára, meg az ő számukra is igazold, hogy belőlük kifacsard azt az energiát, amely a csodálatból, meg az irítségből fakad, és azt mind bezsebeld magadnak, és azzal is hízlalt az egódat, és mindezek a Stuart Shepherdot, ami hősünket, akit a Colin Farrell játszik, abszolút jellemzik. És ezekkel a hazugságokkal kezdődik minden. Ezekre a hazugságokra, ezekre az élethazugságokra, ezekre a személyes státusz hazugságokra rétegződik rá hagymahéjakként. Aztán a hazugságoknak a további rendszere. Hát és azt viszont sajnos nem látjuk meg, hogy mi lesz akkor, hogyha ezt mind levetkőzi. Milyen alternatívát kínál a film? Egy megsemmisülést? Vagy mit? De biztosak vagyunk abban, hogy a hazugságaink mögött. Semmi sincs. Igen. Ettől félünk. Lehetséges, hogy jó, mi van az nagyon nagy kérdés, hogy létezik-e igazság, létezik-e önazonosság, vagy pedig csak működőképes élethazugságok léteznek. Nagyon nagy kérdés, hogyha a maszkjainkat, azokat egyenként elkezdjük levetni magunkról, akkor a legmélyén mit találunk? Talán csak egy majmot találunk, amelyik éhes megdugni akar. Ne, talán semmi is, más. Az is lehet, hogy a maszkjaink magunk vagyunk, simán. Hát erről van szó, hogy talán nem arról van szó, hogy mindenkinek a személyisége pusztán élethazugságoknak, őrá sajátosan jellemző élethazugságoknak az egymásra rétegződött sorozata. Vagy az életképesség nem arról szól, hogy ezekhez a maszkokhoz való hasonlásnak a képessége? De akkor legalább legyen szó arról, hogy az élethazugságaink, fogalmazunk így, a maszkjaink, amelyeket viselünk, azok illeszkedjenek ránk, mintha ránk lennének szabva, és ne lötyögjenek rajtunk, mint egy drága öltöny, ami mi nem belülünk fakad. És ne ránk rakják. Hát igen, és hogy szervesen válasszuk őket. Ne magunkra erőltessük annak érdekében, hogy valakinek látszunk, akik nem vagyunk, hanem szervesen építünk. Nyilvánvalóan az ember személyiségének az alakulása az önmagad folyamatos építése. A bizonyos státuszoknak az elsajátítása. Csak ezek a státuszok, ezek legalább fakadjanak szervesen a saját személyiségedből, a saját sorsodból. Meggyőződéseddől. Igen, igen, igen. Szóval, hogy valami ilyesmit értünk az önazonosság alatt. Ez az az önazonosság, amelyre a Stuart Shepherdot, ez a bizonyos titokzatos telefonáló rávezeti, de fogalmazhatunk úgy is, hogy ez az az önazonosság, amelyre a forgatókönyvíró Larry Cohen és a rendező Joel Schumacher rávezeti a kedves nézőt a Fülke című filmmel. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Csonka Bertával. Írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számra, hogy ezt megtette MS nevű kedves hallgatónk, aki azt írja. Kedveseim, nézzétek meg az Eltemetve című filmet. Na, az az igazi para. Emellett tényleg jó a Fülke. Nekem nagyon tetszett a Fülke, az igaz. Tehát, hogy ez ilyen, szerintem több mint, a Fülke az több, mint egy átlag hollywoodi thriller. Mert annyira minimalisták az eszközei, hogy meg kell tölteni az egészet alternatív feszültségforrásokkal, most ezt kell, hogy mondjam, tehát nem a tipikus hollywoodi feszültségforrás, az, ami a filmnek az ütőerejét adja, egyrészt, másrészt pedig kezdem megkedvelni a Colin Farrellt, ezt be kell, hogy valljam, nekem a Nagy Sándor szerepében hát nem nyújtott maradandót, de azóta, hogy láttam az In Bruges-ben, ami ahol hát szerintem azt nála jobban senki se tudta volna azt a karaktert eljátszani. Azóta tulajdonképpen elkezdtem megkedvelni, és megmondom, hogy itt se rossz egyáltalán. Hát szerintem amúgy ez a fülke, ez egy nagy klasszikus, mi zajlódhatott le JFK-ben, Dallasban, 63-ban, 63 őszében, itt egy kicsit levezetve, piciben, minimálisan, amikor ugye Dallasban őt lőtték le egy ablakból valaki. Itt. De ezt hogy érted? Hát, hogy itt volt végig gondolni, volt ideje végig gondolni a hibáit, ő neki nem volt, ő megúszta azt, hogy csak úgy. Hát de még ha lett volna ideje végig gondolni, akkor sem tudhatta volna, hogy melyik hibájáért fogja kivégezni. De jóval idősebb is volt, tehát neki volt ideje elkövetni a bűneit, igen. De miért gondolod, hogy egy létező bűnért végezték ki? Csak azokat ölik meg, akit tehát itt csak a bűnökért gyilkolnak? Hát itt most a jó és a rossz harca van. Tehát ebben a négy filmben ott látszódni fog, hogy néha keveredik ez csupán. Tehát kicsit fekete-fehér. Ez a film biztosan. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy jó analógia ide a Kennedy merénylet, de kaptunk SMS legalább. Sziasztok! Hasonlóan klausztrofób film a 2010-es Bird... szerintem ez ugyanaz az eltemetve. Aha! Ahol egy átlag ember egy elásott koporsóból próbál menekülni, ezt Viktor írja. Fú, hát itt nekünk mindenki az átlag embert ajánlja. Az eltemetét ajánlja. Jó, hát, de jó, hát akkor ennek biztos, hogy utána kell járni. Semmi kétség. Na hát, szóval szerintem a Fülke című film az egy hetes film a 10-es skálán. 6-os. Én ajánlom nektek, én a helyetekbe megnézném. És akkor lépjünk egy kicsit tovább. Az Tehetséges Mr. Ripley című filmre, ami egy nagyon érdekes és nagyon jól megírt forgatókönyvből készült. Az az igazság, hogy a Matt Damon meg a Jude Law a két fő szereplője a filmnek. Igazából a címszereplő az a Matt Damon, és egy olyan figuráról szól, akivel kapcsolatban nagyon nehéz eldönteni, hogy ő valójában pszichopata-e vagy sem. Hogyha most mindenáron mondanom kéne valamit erről a Tom Ripley-ről, aki a filmnek csak egy részében Tom Ripley, mert az ő identitása is olyan... Képlékeny. Képlékeny, igen, mint egy medúzának. Hogyha valamit kéne róla mondanom, akkor azt mondanám, hogy nem pszichopata, de nem viszi túlzásba a bűntudatot sem. Tehát egy eléggé lelkiismeretlen figura. De ez legalább elmondható az áldozatairól is. Tehát igazából a filmben nagyon nehéz bárkivel is azonosulni. Mindenki nagyon lelkiismeretlen mocskos állat. Főleg ezek a fiatalok. Tehát egy olyan aranyi fiú, playboy generációt mutatnak be, hogy az ember így visszahőkölt tőle. Hát, itt az ifjú Greenleaf úrfi például megcsinálja azt, hogy valami miközben a menyasszonyával utazgat Olaszországban, fölcsinál ott egy helyi kis zöldséges csajt, amikor a lányka teherbe esik, akkor bejelentkezik nála, hogy bocs, adjál már egy kis pénzt az abortuszra, és ő azt mondja, hogy nem, takarodj. Majd a lány vízbe öli magát, és a srác, amikor látja, hogy öngyilkos lett a nem létező gyerekének a már nem létező anyja, akkor ő... De szép a kép. Akkor ő hát mint egy vízi hullapont, annyira gondolom. Akkor ő nagyon ideges, és látható, hogy így érzi magában a bűntudatot, és törzúz, de két napra rá már valami jazzklubban bulizik újra, és sütteti a seggét a jachton. Tehát, hogy ez a figura. Tehát ilyen hőseink vannak, és ez az az élet, ez az a könnyed, könnyelmű, lelkiismeretlen és végtelenül szabad élet, amit ez a mi hősünk, ez a Tom Ripley, aki egy csóró hülye gyerek. Ez nagyon megirigyel, és úgy dönt, hogy belemászik, belecsúszik, mászik, belefurakszik, vagy beleköltözik, úgy ahogyan a kakukka a fiókáját, ugye a tojását, az belerakja egy másik madárnak a fészkébe, és a kis kakukk, amikor kikel, szépen a többi tojást kilökdösi a fészekből. Na, valami ilyesmit csinál ez a mi hősünk Tom Ripley is. Hát ez a kérdés, hogy ő dönt, vagy él a lehetőséggel? Igen, azt írja a kedves hallgató, hogy ő a Gwyneth Paltrow-val tud azonosulni. Igen, igen, vele lehet. Ő tud szeretni, ő tud felelősséget érezni, ő tényleg egy azonosulható karakter a filmben. Ő egy nő, aki kedves. De Tom Ripley is olyan, mint egy, Tom Ripley is olyan, mint egy nő egyébként. Ő egyébként, tehát nagyon valószínű, hogy homoszexuális a srác, de ez sem egyértelmű, ez sem dől el egyértelmű, mivel hogy Tom Ripley-ről a film végére nem tudunk meg semmit. Igen, de és igazából ő se tud magáról igazából semmit, pusztán csak annyit tud, hogy ő ezt az életet akarja, és ő ezt az életet el fogja venni, és el fogja a maga számára sajátítani, ha törik, ha szakad, és azon, és úgy, és mindenen keresztül át fog törni, ami őt attól elválasztja. Hát azért ez sem teljesen így igaz, ugyanis bizonyos helyzeteket nem ő hoz létre, hanem adódnak azok a helyzetek, és azokban a helyzetekben az az igazán szép, hogy ő nem dönt, hanem türelmesen kivár. És nagyon sokszor az van, hogy nem a leleményessége húzza ki a csávából, hanem a szájába adják a megoldást. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugyanő, amikor megkapta azt a lehetőséget a Greenleafnek, a fiatal Greenleafnek, az öreg Greenleaftől, a fatertől, hogy utazzon el Európába és hozza vissza a fiát, akkor ő fölkészül a fiából, mert gondolja, hogy úgy közelebb férkőzhet, vagy valamilyen sztorit ki kéne találni, de én úgy meg vagyok győződve arról, hogy nem úgy megy oda, hogy majd ezt az életet megszerzi magának, hanem folyamatosan beleszeret, hogy mibe, a Greenleafbe, vagy ebbe az életbe, na ez itt a kérdés. És amikor tanulgatja ezt az ő szerepét, hogy ki is lesz ez a Tom Ripley, majd ott Olaszországban, és megtudja, hogy a kölyöknek, Dickie Greenleafnek, annak a jazz a szenvedélye, akkor elkezd jazz lemezeket hallgatni, de nem úgy, mint aki passzióból hallgatja, hanem megtanulja őket, betanulja őket, a címeket, a szerzőket, mint egy leckét. És nagyon fontos, és egyáltalán nem véletlen, hogy itt a jazzről van szó, hogy ő a jazzt. A jazz az analógiája, a jazz a mintázata az ő szélhámosságának, ugyanis a jazz, főleg az a fajta jazz, amiket ő hallgat, az merő improvizáció. És ő ezt sajátítja el. A Tom Ripley művészete pontosan ez. Folyamatosan improvizál. És valahogy érdekes módon mindig sikeresen. Nem úgy tervez, mint egy hideg profi, belecsúszik helyzetekbe, és az adott helyzetekben kell neki mindig valami mentőtlettel élnie, folyamatosan a pengéjélen táncol, folyamatosan a szakadék szélén jár, de mégis mindig minden helyzetben valahogy kicsúszik a markából, nem csak a rendőröknek, mindenki rávadászik, anélkül, hogy tudna róla. Mivel hogy olyan szélhámosról van szó, aki egyszerre több személy azonosságon fut, ezért folyamatosan kerülnie kell azt, hogy akik őt különböző személy azonosság alapján ismerik, azok találkozzanak olyan szituációban, amikor ő is jelen van. Hiszen emberek, amikor beszélgetnek egy harmadik szeméről, nem fényképekkel beszélgetnek a kezükben, hogy na egyeztessük csak, hogy ugyanarról beszélünk, hanem nevek alapján. És hogyha ő hamis neveken utazik, akkor meg tud téveszteni. Az ő személyazonossága által hamis képet tud formálni. Olyan mértékben tudja manipulálni a környezetét, hogy az félelmetes. Na, de tényleg nagyon, azt kell, hogy mondjam, hogy virtuóz módon van megírva a forgatókönyve ennek a filmnek. Mindenki ért egy valamihez. Te mihez? Az aláírás hamisításhoz. A hazudozáshoz, és szinte bárki tudok utánozni. Ez három. Senki se értsen egynél több dologhoz. Na jó. Utánoz valakit. Most? Igen. A film csak egy dologhoz ért. Költeni az apanázsát. Mi? Ó, szeretek vitorlázni, higgye el, szeretek. De inkább hajókat. Elég! Amiken mások vitorláznak. Ez már sok, a szőr is feláll a hátamon. Ó, igen, a jazz. Ó, a jazz, valljuk meg, az csak pimasz zajongás. Mintha itt lenne. Iszonyú, mintha itt ülne a Bécsigász. Ez óriási. Óriási, de honnan ismered? Találkoztunk New York. Marge, ez félelmetes. Ezt hallgass meg. Íme az apám, Herbert Richard Greenleaf maga. Nagyon örülök. Dickinek jó az ízlése. Ez félelmetes. Emily is így gondolja. Ezt nem értem. Félelmetes. Volna kedve meglátogatni a fiamat, Tom, és hazahozni? Mi? Megfizetném, ha oda menne és rávenné a fiamat, hogy hazajöjjön. Adnék érte $1000. Mennyire fantasztikus, amikor megkérdezi ez a Greenleaf kölyök, ami Ripley-nket, hogy mihez ért, miben tehetséges, akkor elmondja, hogy ő három dologban nagyon tehetséges. Egyrészt az aláírás hamisításban, másrészt az utánzásban, meg a hazudozásban. Na most egy hideg profi, aki ténylegesen egy pszichopata és egy kész terv szerint dolgozik, az ilyet nem val be soha. Hát nem ezzel fogja kezdeni, hanem ebből látszik, hogy a mi hősünk közben jön bele ebbe. Ő közben tanulja meg ezt a szélhámosságot, vagy talán meg sem tanulja. Folyamatosan improvizál, az őszinteség, az, hogy ő hitelesnek látszon, és akár meg is vallja azt a képességet, amely képesség segítségével a környezetét manipulálja, becsapja, megvezeti, annak a megvallása épp úgy a szerepének a része. Hiszen ezáltal a hitelesség látszatát keltve tereli el magáról a gyanút? Hát az őszintenség az egy nagyon jól működő módszer, az teszi érdekessé az embert. Ez valóban az ő személyiségének a része, hogy ő őszintén bevallja azt, hogy ezeket tudja, de mondjuk mögötte, vajon ő miért tanult ebbe bele, vajon neki miért ez a tehetsége, miért egy valamiben jó abban, hogy valakit lemásoljon, az pont arra vezet vissza, hogy itt két különböző, rendkívül eltérő réteggel találkozunk. Van a szegény, a csóró, a kevésbé szép, és a nagyon szép, és nagyon gazdag. Én amúgy azt is éreztem a filmben, hogy nem csak szebbek és gazdagabbak, de okosabbak is ők. Viszont a Ripley pedig ügyesen tudja alakítani, akar. Ő akar, a többiek pedig, a gazdagok, szépek nem akarnak semmit az élettől. Ez a srác, ez a Tom Ripley, ez megteremti maga számára az ő neki kijáró társadalmi mobilitást. Tehát, hogy ő nem egy, de nem is két társadalmi osztályt lép föl, hanem a gyakorlatilag egy húgyos zongora hangolóból egy világfi, egy playboyjá válik. Tehát e között nem két és nem három társadalmi osztály van, hanem a porondról a csúcsra. Egy óceán van. Hát, és, hát igen, mondjuk az Atlanti óceán, amelyet átszel a mi hősünk, annak érdekében, hogy soha életében ne térjen vissza. Miért is térne vissza? Mindeközben a szó sincs arról, hogy a Ripley az egy pszichopata módjára előre eltervezte volna azt a bizonyos gyilkosságot, amely gyilkosság révén ő valaki másnak az életét, Dickinek az életét majd átveszi, és magára ölti. Erről szó sincsen. Tehát ő neki számos terve van, amit futtat, és amikor az egyik terv bedől, akkor vált a következőre. Tehát ő nem fog lemondani az álmáról, az egész biztos. De ez se egy olyan álom, amit a sztori előttről még... Nem a gyerek korában álmodozik arról, hogy majd egyszerű, és az lesz, és eljut Európába. Hát nem a híradó alatt, amikor még el se kezdődött a film, álmodta ezt meg, hanem a cselekmény közben találja ki, hogy neki ez tetszik. Ebben ő még maradna egy kicsit tovább. És hogyha maradt még egy kicsit tovább, akkor egy kicsit még tovább. De eszében sincsen lemondani erről, és eszében sincsen visszavonulót fújni. Hajlik az észszerű kompromisszumokra, amiket egy pszichopata nem ismert ezt a fogalmat nyilván, de nem hajlandó lemondani az álmáról, és akkor, amikor megtörténik az a bizonyos tragédia, amely tragédia nyomán ő neki menekülnie kéne, és minden épeszű ember menekülne, akkor ő nem elmenekül, ő nem elhagyja ezt a büntetnek a színhelyét, még hogyha ez a szónak az átvitt értelmében értendő is, vagy egy kicsit komplexebb, vagy globálisabb módon mondjuk úgy, hogy nem hagyja el Európát, vagy nem hagyja el Olaszországot, vagy Rómát, hanem nem arra törekszik, hogy elmeneküljön és megússza ezt, hanem hogy konszolidálja ezt a helyzetet, azt a helyzetet, amiben ő ezt a bűnt elkövette, és hogy megvesse a lábát, mint egy ártatlan ember, nevezzék az Dicky Greenleafnek, vagy Tom Ripleynek, vagy akárhogy, igen, ebben az életben, mert ez az élet, ez neki jár, és el is fogja venni. El akartam mondani a tervem. Akkor mond. Gondoltam, hogy jövőre visszajövök, de már a saját pénzemből. Ide, Olaszországba? Persze. Úgy gondoltam, csak tegyük fel, hogy szerzek egy lakást. Vagy mondjuk közösen bérelünk egy házat. És szerzek munkát. Vagy még jobb, ha a Rómában lenne lakásom. Ha ott vagyunk, ott lakhatnánk. Ha meg itt lennénk, akkor nálam. Szerintem nem jó ötlet. Ez megoldaná a más problémát. Rám foghatnád. Marge és én összeházasodunk. Hogy? Hogy? Tegnap lányokkal szemezel a teraszon, ma meg már nősülnél. Ez röhely. Szeretem Marge-ot. Engem is, mégsem veszel el. Tom, én nem szeretlek. Ezt most nem fenyegetésnek szántam. Őszintén szólva megkönnyebbülök, hogy elmész. Túl sokat voltunk együtt az utóbbi időben. olyan vagy, mint egy pióca. Tudod, nem? És ez unalmas. Igen, elég unalmas tudsz lenni. A fura az, hogy nem én játszom azt, hogy más vagyok, hanem te. Uncsi. Teljesen őszintén feltártam előtted az érzéseit. Uncsi. Akkor is tudom, hogy van köztünk valami. Azon az estén, amikor sakkoztunk, nyilvánvaló volt. Mikor? Nem, persze, túl veszélyes lenne belátni. Ó, csak testvérek vagyunk. Aztán az az osmánság Márdzsa. Ott kúrod a hajó, mi meg hadd hallgassuk. Elviselhetetlen volt. Mész a farkad után. Most meg nősülni akarsz. El vagyok képedre, bocsáss meg. Hazudsz Márdzsnak, aztán elveszed. Felcsinálod Szilvánát. Tönkreteszel mindenkit. Szakszofonozni akarsz? Aztán dobolni? Mit akarsz, Tiki? Milyen... Ki vagy te? Egy pocsázó vagy! Ki vagy te? Hogy mersz engem kritizálni? Ki vagy te, hogy kioktatsz? Nem akarok veled egy csórakban lenni! Egyszerűen nem tudok tőled megszabadulni! Tarodom már! Hallgass! Tőled. Hallgass! Nem hiszem, bármit csinálok, csak... Hallgass! Tiki, te kislány! Úton van a tragédia. Azt gondolom, hogy Tom Ripley az egyik legérdekesebb filmes karakter. Olyan, mint egy amőba. Nincs formája, nincs alakzata, nincsen személyisége, hanem a szükséges helyzeteknek megfelelően van jelen, akár egy amőba, vagy akár egy kaméleon. Maradjunk inkább az amőbánál. Kitölti a rendelkezésére álló teret annak érdekében, hogy maximalizálja az eszközeit és a lehetőségeit, és olyan módon használja a környezetét, hogy a környezete abból semmit soha meg ne érezzen és észre ne vegyen. Tehát itt a legdurvább ebben a filmben az, hogy olyan szituációkban és helyzetekben mozdul elő az ő ügye, mélyítődik el a film hőseiben, akiknek egy része rendőr, egy más része meg civil. Mélyítődik el ezekben a szereplőkben a Tom Ripley ártatlansága, amilyen helyzetekben a Tom Ripley jelen sincsen. Csak éppen olyan módon rakta össze a szituációkat az előzmények során, mint egy sakktáblát. Tehát előidézett egy olyan szituációt, amely szituációban majd a különböző módon manipulált emberek arra fognak rájönni, hogy ő ártatlan. És mindez egyáltalán nem erőltetetten és nyögvenyelősen van megírva. Patricia Highsmith által, aki az írója, illetve az Anthony Minghella által, aki a forgatókönyvírója és a rendezője a filmnek, hogy az tényleg meggyőző. Az Anthony Minghellát én általában nem nagyon kedvelem a filmjeiért, az ilyen Hideghegy meg Angol beteg című filmek, ezeket inkább túlélni kellett, mint élvezni, de a tehetséges Mr. Ripley-vel kapcsolatban nem lehet ilyen jellegű kifogásom. Nagyon érdekes, mert amikor azon gondolkozunk, hogy vajon kivel tudunk azonosulni, vagy hogyan mennek ezek a karakterek, akkor is a Márcsot mondtuk az előbb, az egyik betelefonáló, egyik SMS író említette. Én szerintem a Márcs az egy túlságosan jó karakter. Róla nem is igazán ismerünk meg semmit. A Greenleaf az pedig egy túlságosan rossz karakter, mégis érzem magam és a személyiségemet benne is egy picit. És amikor megjön a Ripley, az a kívülálló, akinek ilyen furcsaságai vannak, amit különben még szövegben meg sem... Önbizalom hiányos kis hülye gyerek. Na, én leginkább vele tudok azonosulni. Olyan dolgai vannak, amit nem is szövegben fogalmaz meg a film, hanem képekben és összenézésekben, és hány ilyen kellemetlen szitu volt, hány, gondolom, másnak is az életében, nem csak az enyémben és a Ripley-ben, amikor tulajdonképpen abban a szituációban ismerek rá magamra, hogy én úgy viselkedtem, és hogy a külvilág ezt így lereagálja és kinevet. Nagyon érdekes ez az amőba ember, ez a Tom Ripley. Az ő viszonyulása mindenhez folyamatos mozgásban van, folyamatos dinamikában van. Homoszexuális-e vajon? Igen, tud az lenni. hogyha olyan helyzetbe rakod le, amely helyzetben ő homoszexuálisként tud jól működni, akkor homoszexuális. Hogyha olyan helyzetbe kerül, amely helyzetben azt várják el tőle, hogy heteroszexuális legyen, és az ő elfogadásához, az ő integritásának az elismeréséhez az kell, hogy heteroszexuális legyen, akkor ő heteroszexuális lesz. Ő kiszolgálja a környezetének az igényeit, és minden előnyt kihasznál, amely ezzel jár. De nem is csak, hogy kiszolgálja, hanem ez az egyénisége is. Én szerintem nincs egyénisége. De egy személyiség nélküli ember. Nem úgy született. Nem egyéniséggel született, hanem folyamatosan nő bele az egyénisége, mint mindannyian. De az sem egy egyéniség, hanem egy látszat. De mi az egyéniség? Az egyéniség, akkor ez egy kívülről rávetített, vagy egy kívülről leírt dolog, mondjuk én elmondom rólad, hogy Robi, figyelj, te ez, hogy mert én ennyit látok belőled, azért az több, nem belülről is. Azt gondolom, hogy művészet Tom Ripley-ben ennél többet látni a Tehetséges Mr. Ripley című film alapján. Dickie Greenleaf? Igen. Roverini felügyelő. Bemehetünk? Tessék. Szörnyű sok. Hánykor ment el tegnap Senior Miles? Nem tudom pontosan megmondani. 8-9 körül. Luigi Cseke, Freddy Apatit, a Frale Otto e Nova. Mindketten túl sokat ittunk. Már sötét volt. Sötét volt, amikor lekísértem a kocsihoz. Ő elhajtott, és maga mit csinált? Lefeküdtem. Signor Grilev dormava. Freddy nagy darab. Én már néhány pohár után kész vagyok, egész nap másnapos voltam. Ki találta meg? Figyeljen ide. Signor Greenleaf, meg kell kérnem, hogy maradjon Rómában. Jó, ha ez segít, természetesen. Nos, az orvosnak el kell végeznie a... Come si dice? Autopsia. Boncolást. Igen, pontosan. De tudja, az első vizsgálat szerint Signor Miles-t 7 óra előtt ölték meg tegnap este. Amikor Freddy elment a kocsiján, még nem volt halott. A filmnek egyetlen egy hőse, egyetlen egy szereplője sem tud meg a film során semmit Tom Ripley-ről, de mindegyik gondol valamit Tom Ripley-ről, amit Tom Ripley akar, hogy gondoljon róla. Igazából csak a kamera látja őt, illetve hát a néző ezáltal olyannak, amilyen. Milyennek? Semmilyennek. Csak a kamera, amely mindenhová bekukkant, csak az leplezi le Tom Ripley valóságát, amely egy hiánytartalom. Egy kívülálló. Lehet, hogy van neki olyan közege, ahol őszintén tudna működni, és nem az lenne állandóan, hogy rajta kapják, hogyha megnyilvánul egy kicsit. De nem tudom, hogy értelme van ilyesmi spekulálni, nem írták azért, bele a filmbe. De beleírták csomószor a filmbe, hogy ő valahogyan reagál, és rajta kapják, és lereagálják, és nem normálisnak gondolják. Jó, hányszor van olyan szituáció, amikor azt mondják, hogy Ripley. Amikor a Greenleafnek a ruháiban táncikál. Például, vagy amikor szeretkezik a Marge meg a Greenleaf, és oda kukkant. És mi ez az egyetlen, amiben le lehet leplezni, amiben az ő személyiségének a leglényegét tetten lehet érni, az irigység. Nem, a odatartozás, a kívülállás, hogy ő nem odatartozik. Nem, de kívülről szemlél. De a kívülállás az csak egy helyzet. A személyiség az nem a kívülállásból fakad, hanem a kívülállásból való menekülést jelenti, és a benfentesség iránti vágyat. De az irigységet, vagy, igen. A saját helyzetében való diszkomfort érzést, ezt jelenti. A kívülállót nem tudod értelmezni a bent lévőnek a fogalmaival. Ez a probléma a kulturális problémákban, a konfliktusokban, nemzetköziekben, akár mondjuk. Nem csak személyiséggel, hanem egy nyugati fejjel hogyan tudod értelmezni a keleti világot, hiszen csak kívülállóként látod azt, és azt tudod mondani, hogy nem tartozik oda, tehát nem tudom értelmezni. Nem tudom, hogy mi a kelet és mi a nyugat, Olaszország vagy az USA. Egy valami viszont mindenképpen érdekes, egy amerikai filmet megnézni, ami Európában játszódik. De hát azt gondolom, hogy ez a 19. szempont, amely szempontból érdekes a Tehetséges Mr. Ripley című film. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Csonka Bertával. Kaptunk egy pár SMS-t a 0629986986-os SMS számunkra. Az első az még a Fülke című filmhez kapcsolódik. Azt írja a kedves hallgató. Nem rossz a film, de egyszer nézős. De valahogy végig zavart, hogy ez a piti csávó a piti bűneivel megér ekkora cécót. Tényleg? No, azért lássuk csak. Hogy gondolkodik egy pszichopata? Egy pszichopata az nem pénzt akar. Az nem, nem persze akarhat pénzt, ha éppen nincs neki. De ha van, ő neki nem az az élete célja, hogy többet és többet szerezzen. Őt nem lehet ebben a világban működő célképzetek nyomán megítélni. Szóval hasonló figuráról van szó itt a rejtélyes távcsöves gyilkos az ismeretlen telefonáló esetében, mint amilyen a John Doe a hetedikből. A John Doe az egy, a John Doe-ról arról csak a film végéig nem derül ki, hogy nem pszichopata, csak a film végén derül ki, hogy tulajdonképpen egy vallási őrült. Itt valami nagyon hasonlóról van szó. De nem vallási őrült, de mindenképpen egy erkölcsi fanatikus. Tehát egy olyan figuráról van szó, akit semmi nem irritál jobban a világban, mint emberek élethazugsága, és az, ahogyan a saját személyiségükhöz hűtlenek, és a saját jobbik részüket megtagadják. És kiszemel teljesen átlagos embereket random módon, és megleckészteti őket, mert ettől elégül ki. Tehát itt azt kell látni, hogy ő így úgy érzi, hogy így tud tenni valamit a világért. Ő abban a hitben él, hogy valami jót tesz ezzel a világgal, és hogyha nem lennének ártatlan áldozatai a filmben, akkor azt gondolom, hogy ez már a forgatókönyvírónak lehetett valahol a bakia, mert ha ez sokkal érdekesebb karakter lenne az ismeretlen távcsöves telefonáló, hogyha nem szedne ártatlan áldozatokat. Igen. Csak kell a még egy csavar és még egy csavar a forgatókönyvben, ha nem lennének ártatlan áldozatai. Csak és kizárólag ez az erkölcsi dráma lenne ezzel a Stuart Shepherddel. Akkor azt mondhatnánk, hogy a figura nem pszichopata, hanem ő valóban egy tanító, egy gyóntató pap, egy lelki gondozó. De hát így azért elég nehéz ez. Tehát itt azért egy... Saját egy... maga ellen ugyanúgy igen, szedi az igen, áldozatait, mint igen. Ahogy azt a szemével amit felvett. És őt ki fogja fölhívni telefonon, és ő rá ki fog fegyvert fogni. Igen, hogy a kis embereket felhasználtad a saját célodra. Hát, ugyanúgy, de nem csak úgy felhasználtad, mint a Tom Ripley felhasználja. A mélységek különbsége. Hanem kiméletlenül lemészároltad, miközben valami erkölcsi proféciát hangoztatsz folyamatosan. Na lássuk a további SMS-eket. Robi, még valami Berta igazolására. Tudod, hányan válnak közülünk is Ripley-vé, csak épp nem gyilkolnak, de tragédiaként élik meg, hogy kívülállók lesznek, írja nekünk Tamás. Én nagyon sokat külföldre utaztam eddig életemben éppen azért, hogy lássam azt, hogy milyen a másik világ, és tágítsam a horizontomat. És mindig úgy döntöttem, hogy hazajövök, mert ott valahogy kívülállónak éreztem magam. És itthon bennfentesnek érzed magad? Hát miután megérkeztem 3 hónapig, igen, és utána kezdődik a szélre kerülés, illetve a vizsgálás. Nagyon nehéz bevonódni és nem kívül maradni. Na jó, de te, neked itthon is jó világod van. A Tom Ripley-vel meg nem ez volt a helyzet. Ő odakint, abban a rendszerben, egy amerikai turista, aki nagyon kevés amerikai között lehet nagyon ügyesen és jól manipulálni. Egy olyan rendszerben, ahol mindenki ezt a nyelvet beszéli, ahova be vagy ágyazva már, ahonnan nem tudsz kitörni, egy ilyen idegen világban, mint Olaszország, ahol 30 ember beszél angolul, akik így a környezetedben vannak, sokkal, de sokkal könnyebb ezeket a társadalmi osztályokat átugrálni. Lehet, igen, mert hogy kívülről van egy ilyen nyomóerő, de ami amúgy még a filmben érdekes, talán ehhez is hozzátartozik, az pont ez, hogy vajon mibe szeretünk bele, vagy mi az, amit így választunk az életbe, egy embert, egy életet, vagy egy lehetőséget az életben. Szerintem ez nagyon érdekes itt a Ripley-ben. Kaptunk még egy SMS-t. Nincs jelleme, nincsenek elvei, nincs bűntudata, mivel magabiztos, hogy sehol sem bukik le. És ennek megfelelően nem is bukik le, azért sokszor van szerencséje, fogalmazunk így. Tehát igen, túl de sokszor. Ad időt a szerencsének, hogy éppen szerencséje lehessen. Tehát nem kapkodj el a dolgot, ez egy jó üzenet. Ez a borzalmas, írja nekünk a kedves hallgató, ezzel kapcsolatban szerintem inkább pszichoterápiára kell menni egyébként. Ha túl sokat filózok, azt hiszem, senkinek nem lehet hinni, bízni, mi az igaz és mi nem, csak duma. Hát, a szintek, ugye? Hát igen, az arany középút, de Istenem, de unalmas. De ilyenkor meg nem filózni kell, mert tudod, ez a Rákosi logika, tehát az a gyanús, ami nem gyanús, és ha még egyszer megcsavarom, úgy hát is van értelme, és ha még egyszer úgy is van, és a végén teljesen elszigetelődöm, körülöttem mindenki pszichopata lesz, én meg paranoiás. Na, erre semmi szükség nincsen. Suck his life, inkább, erre szoktam mondani. Inkább higgy a szemednek, tehát akkor felejtsd el, engedd el ezt az egészet, hogy érteni akard, és inkább bízz a benyomásaidban. Ne az elmúlt 20 év alatt megtanult lexikális és intellektuális tudásodra hagyatkozzál, hanem az elmúlt több millió évnek az evolúciós hagyatékára hagyatkozzál. És egyszerűen nézd rá a másikra, nézd, ahogy beszél, és hagyatkozz a benyomásaidra. Hiteles ez a valaki? Önazonos ez a valaki? Átengedem magamon folyni, vagy úgy érzem, hogy takarodjon innen, és hogy úristen, Robi, ez megakad. Ehhez kell a legnagyobb bátorság. Egy szó mint száz, a Tehetséges Mr. Ripley című film az egy nagyon erős forgatókönyvből egy remek atmoszférával megkomponált filmalkotás, és azt mondom, hogy a 10-es skálán legalább egy 7,5-est muszáj adnom neki. 8-as. Lépjünk tovább, megint csak tovább, a Mester Detektív című filmre. A Mester Detektív című film az egy roppant érdekes komplex sztori. Egyrészt egy színdarabnak a film adaptációjáról beszélünk, méghozzá nem is az első film adaptációjáról. Ezt a filmet, amiről most mi beszélünk, ezt a Kenneth Branagh rendezte, és a főhőse az a Michael Caine. Ő mellette a Jude Law játszik, ugye ugyanaz a Jude Law, aki az iménti filmben a Tehetséges Mr. Ripley-vel is játszott már. És ők ketten azok, akik megpróbálják egy nagyon sajátos, nagyon komplex játszmában legyőzni egymást. Az egyik az a felszarvazott férj, aki egy gazdag, tekintélyes, híres, nagy presztízsű író. Hozzáteszem, krimiket ír. Tehát tulajdonképpen ő az, aki megírja ezt a cselekményt, legalábbis a cselekményt elkezdi írni, aztán a cselekmény írásának, annak a cselekménynek az írásának, amit éppen látunk, annak a befejezése, az majd az ő partnerére vár, akit pedig a Jude Law játszik. Jude Law megint itt van velünk, ugye mindig érdekes az az ember, akinek a neve maga egy zsidó törvény. Ők ketten játszanak a filmben, és senki más. Ez egy duodráma, és az ő kettőjük párharca, az ő kettőjük párviadala, az, ami roppant érdekes, nagyon nagy, nagyon erős intellektussal megírt sztori, és egy nagyon érdekes, nagyon komoly kihívás, nagyon komoly intellektuális és mentális kihívás ezt az egészet követni, és minden szálat kézben tartani. Úgy tudom, dugja a feleségem. Így van. Igen, így van. Akkor ezt tisztáztuk. Igen. Azt hittem, letagadja. Miért tagadnám? Mert az én nejem. Igen, de engem kefél. Ő keféli magát? Bassza meg a kutya. Jaj, bocsánat. Ez kölcsönös. Te hát, hogy csinálja? Egymással kefélünk, ahogy szokás. Igen, igen, igen. Értem. Szeretjük egymást. Szeretik egymást. Így van. Azt beszélik, hogy el is akarja venni. Ugye nem igaz? Miért ne lenne az? Manapság nem szokás összeházasodni, az olyan divatja múlt. Igazán? Pacserúzás. A helyében nem tenném. Amúgy sem vehetné el, mert ő az én feleségem, amíg persze nem válok tőle, nem? És megteszi? Micsodát? Hogy elválik tőle, szeretné tudni. Őszintén szólva, alig várom. Csak hogy van itt még néhány tisztázandó dolog. Például, soha nem hallottam Tindl nevű olaszról. Az apám neve Tindolini. Hát ez aranyos. Akár egy kis csengettyű. Miért nem a Tindolinit használja? Illik magához. Gondolja? Igen. Szóval, ha netán elveszi Maggie-t, akkor ő Maggie Tindolini lesz. Bizsergető érzés? Milyen néven játszik, Tindl vagy Tindolini? Tindl. Sose hallottam magáról. Majd fog. Nem sokára. Tényleg? Elég sűrű. Fenyegetően hangzik. Igen. Vagy nem? Mi lenne, ha végre a tárgyra térnénk? Igaza van, térjünk a tárgyra. A helyzet a következő. Tudnia kell, hogy a nejem szórja a pénzt, és ha nem vigyáz, kiforgatja magát mindenéből. Ő luxusra született, Jamaica, Ritz, svájci Alpok. Maga meg egy állástalan ripacs, aki sofőrködik. Ő egész más új csoport, mint maga öregem. Ha most nincs egy vasa sem, Mire teljesen kifacsarja magát, még csóróbb lesz. Harisnya kötőt csinál a tökéből. Csak hogy szeret engem. Szerelembe sose bízom, mert segbe rúghatja egy pillanat alatt. Ami most, szerelem, 10 perc múlva megvetés. Csak nem saját tapasztalat. Nem, dehogy, ez megfigyelés. Ne feledje, hogy író vagyok. Figyelem az embereket. A lényeg a következő, maga nem tudja megadni, amit akar, ezért dobja, és ő visszajön ide. Én viszont akkor lássam, amikor a hátam közepét, elegem van belőle. Tudja, van egy tündéri szerető, van egy szaunája a Swindonban, ő az igazi. Egy szó, mint száz, meg itt magának adom. Legyenek egymáséi örök időkre. De ha nem hallgat rám, az egész kis terve kudarcba fullad, és annak katasztrofális következményei lesznek. A rendező Kenneth Branagh, aki Shakespeare színdarabokon pallírozta az ő rendezői tehetségét. A két főhős pedig Milo Tindall és Andrew Wyke, akiket Jude Law, illetve Michael Caine alakít. Tudni kell, hogy a filmnek van egy előzménye, ugyanis létezett egy korábbi mesterdetektív, az a mesterdetektív, amely szintén Anthony Schaeffer darabjából készült. Azt kell tudni Anthony Schaefferről, hogy Anthony Schaeffer az a Peter Schaeffernek a Equus és az Amadeus című filmek alapjául szolgáló drámáknak a szerzője. Tehát azt kell tudni, hogy ő neki van egy öccse. A Peter Schaeffernek, ez az bizonyos Anthony Schaeffer, és ez az Anthony Schaeffer írta a mesterdetektívet. És azt kell, hogy mondjam, hogy bár tehetségben kétségkívül elmarad a báty Peter mögött, ez a mesterdetektív mégis nagyon megvan írva. Nagyon jól megvan írva. Mesteri. Detektív. Az első filmfeldolgozása ennek 1972-ben készült, és az a pikantériája ennek, hogy abban is játszik a Michael Caine. Csak hogy abban a filmben a Michael Caine az a Milo Tindallt játsza, azt a karaktert, akit az újabb feldolgozásban a Jude Law, Andrew Wyke-ot pedig, akit az újabb feldolgozásban Michael Caine játszik, az pedig Sir Laurence Olivier játsza. Tehát Michael Caine elmondhatja magáról, hogy a két feldolgozásban, az 1972-es feldolgozásban, illetve a 2007-es feldolgozásban eljátszotta mindkét karaktert, Andrew Wyke-ot is, és Milo Tindallt is. Mindkét változat hozzáférhető, mindkét változat megtekinthető. A jobbik film a korábbi, a Sir Laurence Olivier által játszott film. Viszont a mai film, a Kenneth Branagh által rendezett film se rossz. Sokkal színpadibb, sokkal duodrámaszerűbb, főleg azért, mert ebben a filmben ténylegesen két szereplő játszik. Tehát itt nincsenek mellékszereplők sem, olyanok, akik kiegészítenék ezt az ő kettőjük pár viadalát, amelyet a Milo Tindall és az Andrew Wyke vívnak egymással. Hát, hogyha szeretnétek élvezni ezt a filmet, akkor semmiképpen se olvassátok el a DVD hátulján lévő fülszöveget, vagy szemszöveget, vagy azt a szöveget, amit ott leírnak, mert egy icipici intelligenciával rendelkező néző egyből rá fog jönni, hogy ez a sztori, ami oda le van írva, a film első harmadában lejátszódik, tehát már tudni fogod, hogy itt most jön a mestermű, itt most jön a szálak összekeverése, és nagyjából ki lehet találni, hogy hogyan fog tovább vezetődni az egész dráma. Ráadásul, ha tudod, hogy ez egy színházi műből készült, akkor azt is tudjuk, hogy ott mindig jól össze kell kutyulni a szálakat, és aztán majd megérkezünk egy olyan végeredményhez, ami felszabadít és felüdít, és itt igaziból ezek a szálak, mivel csak ketten vannak, annyira nem lehet őket össze csomózni, és sokkal inkább előre lehet látni, és ezáltal unni a filmet. Itt kell megemlítenünk a Thalia Színház büszkeségét, az Ördöglakat című bűnügyi játékot, ami maga a mesterdetektív, tehát hogyha a két filmváltozat nem elég nektek, akkor megnézhetitek színházban, ahol az Ördöglakat címmel Gálvölgyi János és Nagy Sándor főszereplésével játszódik ez a történet. Az öreg, a gazdag öreg krimi írót azt játsza a Gálvölgyi, és a Nagy Sándor játsza a fiatal, feltörekvő színészt, aki a szerető, és akivel hát nagyon súlyos érdekellentét mutatkozik. főleg a nőben nem tudnak megállapodni. Itt, amire a párbaj kimegy, amire kifut, az a másik személyiségének a megrablása, a másik egójának a lerombolása. Itt nem arról van szó, hogy kié lesz a nő. Nem a nőt kell elnyerni. Nagyon drága ékszeren folyik a polémia a filmben, de nem az ékszert kell elnyerni, hanem a másiknak az egóját kell megrabolni, hát darabokra törni. Ez egy párbaj, egy valakinek de nem a csak büszkeségén ugye csorbult, itt probléma volt, mert megcsalatott az öreg úr. Igen, hogy hogyan? Szeretne, egy szeretne nagyon csúnyán visszavágni, és nem tud kapaszkodni abba, hogy ő híres, hogy ő sikeres, hogy ő gazdag, mert az ő fiatal felesége bizony félrekefélt egy fiatal sráccal, de hát ez érthető, azt gondolom. Főleg Michael Caine-nek kéne megérteni, aki 1972-ben még ez a fiatal srác volt. Hát igen. Mielőtt megöregedett volna, és egy vén szerencsétlen kujonná vált volna. De közös fegyverrel hívja párbajra, úgyhogy az intellektualitás szintjén próbálja intézni a szituációt. Na, annyi fordulat van ebben a filmben. Nem igazán sikerül. Annyi fordulat, annyi csavar, és olyan mesteri módon van megírva ez a sztori, hogy én könnyen lehet, hogy elmegyek a Thália Színházba, és meg fogom nézni színpadon is. Jaj, azért óvatosan, azért a szereposztásra nem tudom odafigyeltél, tehát azért elég sokat elárul szerintem az eleve, hogy a Thaliában játszódik, és hogy kik játsszák ezeket, tehát így óvatosan kell bánni szerintem az ilyen feldolgozásokkal, pláne egy ilyen film után. Teszek önnek egy ajánlatot. Néhány éve Maggie méreg drága ékszereket kapott tőlem. Az én tulajdonomat képezik, a nevemre biztosítottam, de hagytam, hogy különleges alkalmakkor hordja őket. Az értékük 1 millió font. Hol a bankban vannak, hol itthon, a széfben. Most éppen ide-haza vannak a széfben. Azt akarom, hogy lopja el őket. Lopjam el? Igen. Ezt hogy érti? Szó szerint úgy, hogy lopja el. Lopjam el az ékszereket. Nem értem. Pofon egyszerű. Ellopja őket, eladja külföldön, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. Én megszabadulok végre a feleségemtől. Maga megbiztosíthatja neki a megszokott életszínvonalat. Azt akarja, hogy vegyek részt egy aljas kis tervben, hogy átverje a biztosítóját. Ezt akarja? Elegáns ötlet. Minek néz engem? Mi az Istent hadovál nekem itt össze? Ezek valódi tények. Ez talán vicc. Nem vicc. Akkor csapda. Csapda? Igen, az hülyének néz. Miért hülye? Kamu az egész. Miért? 1 milliót mondott? Igen. Az orgazdák a töredékét sem fizetnék. Már kapcsolatba léptem egy barátommal Amsterdamban. Ő fizetne érte 800 000 fontot adómentesen. Gondoljon bele. 800 000 fontot kapna adómentesen. Miért adna ennyit? Mert maga az ékszerekkel együtt ellopja a számlákat is. Így aztán teljesen jogosan lesznek a birtokában az ékszerek. Ezért teljes áron adhat túl rajtuk. Érti? Gondolja át. Csak nyugodtan. Felerősíti a két hős párbaját. Az a környezet, az a végtelenül hideg és formalista környezet, amelyben játszódik egy olyan lakberendező nő, akiért a párviadal zajlik, legalábbis Milo Tindle szerint az ő munkája, aki korábban még ott lakott Andrew Wyke feleségeként, mielőtt meglépett volna Milo-val, és nem kezdtek volna el Londonban nagy évben kefélni. A dolog mégis elsőrendűen ott nyeri el a feszültségét, amikor Milo Tindle számára világossá válik, hogy ez a párviadal nem a nőért és nem a pénzért zajlik. Hogy mindezek csak kelepcét jelentenek. Andrew Wyke semmi más nem akar, mint darabokra törni azt a karaktert, azt a figurát, akire féltékeny. Mivel hogy féltékeny rá, semmi más vágya nincsen, mint hogy ezt az embert, akit önmagánál fiatalabbnak, potensebbnek, szexuálisan vonzóbbnak, és egy nagy jövő előtt álló valakinek lát, szemben saját magával, akinek maximum egy évtizede van hátra, legjobb esetben, de abban az se kecsegtett túl sok szexel. Azt az embert olyanná tegye, akire nem tud féltékeny lenni. Egy olyan figurát gyártson belőle, ezek által, a trükkök által, akire képtelen féltékeny lenni, aki csak szánni tud. Le akarja rombolni a riválisát, de nem erkölcsileg, és nem intellektuálisan, hanem az énjét, az egóját. Igazából mint férfit, mint riválist akarja megsemmisíteni. És miért val kudarcot? Hát ezzel a filmmel kapcsolatban nagyon kockázatos bármit is mondani előzetesen, mert ennek a filmnek nem egy csattanója van, hanem a filmnek már nem, de a 30. percében már kapsz egy csattanót. Tehát már a 30. percben azt hiszed, hogy na most nagyon megcsavar, és pusztán csak onnan sejted, hogy itt még lesznek csavarok, hogy 30 percnél tovább kell, hogy tartson a film. Tehát, illetve hogy itt még már az kell, a DVD hátuljára le volt írva, tehát nem lehet, hogy ennyi a film. Ne olvassátok el a DVD hátulját, tehát az első, a második és a harmadik csavar után se higgyétek el, hogy már megérkeztetek. Nézd meg, ott vannak a lyukak a falban. A lyukakat éles golyó ütötte. Két éles tölténnyel alapoztam meg a trükköt, de vakkal fejeztem be. Játék volt, mondom. Komolynak kellett látszania, mert játszani nem lehet fél szívvel. Szóval a harmadik vak töltény volt. Így van. És az mi? Mi? Vér. Vér? Alvat vér, helyenként meg sem alvat. Van, ahol még nedves. Az lehetetlen. Ez vér, haver. Kinek a vére? Képtelenség. Játék volt. Vak tölténnyel. Nem. Igazi tölténnyel és igazi vérrel. Na, tehát ez lehetetlen. Nézzünk körül. Mi mindent találunk még itt? Mi? Mi ez itt? Egy véres ing, egy zakó, meg egy nadrág. A szekrény aljába gyűrve. Nagy anyagság ez, öregem, ha csak nem az öné. Nem, szerintem nem az öné. Ez a holmi Tindlé. Azt mondja, hogy elment, miután lelőtte. Igen. Csupasza! Nem tudom azok, hogy kerültek oda. Rendezett egy striptease-t, mihelőtt lelőtte. A megalázáshoz tartozott. Nem, másképp történt. Lehet, hogy játéknak indult, de aztán elfajult. A harmadik lövés éles volt, és megölte. Akkor hol van a hulla? Én nem öltem meg, életben van. Nagy tréfa, mester maga, egy móka, Miki. Na gyerünk, most beviszem az őrse. Itt valami nem stimmel. Ó, dehogy ne. Megmondjam, mi történt. Rábaszott. Jesszusom. Ne küzdjél, öreg. Megeszlek reggelire. Itt valami nagyon nem stimmel. Nyaki húzva a szarban, és nincs evező. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Csonka Bertával. Hasznos információkat kaptunk az SMS falunkon, 0629986986. Az az SMS szám, amin írhattok nekünk, és mi biztatunk titeket. Később kapcsolódtam, beírja nekünk Zozó, a Mr. Ripley is remake, amíg nem volt róla szó. Köszönjük! A 127 óra sokkal jobb film, mint az Eltemetve, ha már klausztrofób dráma, sőt, még a sztori is igaz, írja nekünk Levi. Ez egy vadonatúj film, a 127 óra, ez a Danny Boyle-nak az új filmje. Remélem, hogy Danny Boyle visszanyer valamit a renoméjából, legalábbis az én szememben. Az ő Oscar-díjas filmje, a nagyon-nagyon szerencsés srácnak a sztoria, amelyben a, ugye, az ő kis hőse lottónyertes lesz, vagyis hát igazából egy quiz show-t nyer meg, de akkora szerencsével, amelyel lottót szokás nyerni. Slamdog Millionaire? Ez a Gettó Milliomos című film. Ajánlom a figyelmetekbe az Ígéret megszállottja című filmet. Na, az egy brilliáns film. Igen, a Jack Nicholson játsza a főszerepet, és a Sean Penn rendezte ezt a filmet, amit egyébként a Dürrenmatt írt. Tehát ez egy elég erős hármas, azt gondolom, minden helyen a megfelelő ember. Na, én szerintem különben visszatérve a filmhez, azért Mesterdetektívhez, azért itt is nagyon fontos az, hogy nagyon sok mindennek együtt kell járnia egy jó filmhez, és én nekem itt olyan problémáim vannak, hogy mégsem tudom azt mondani, hogy lehet, hogy jó a dráma, lehet, hogy jók lennének a szereplők, hiányérzetem van. Nem érzem a hangsúlyokat a filmben, nem értem, hogy hogy mit akar a rendező, mikor mit akar közölni, nincs megerősítés, és nem értem a végén, olyan következetlen dolgok történnek, hogy egyszerűen azt vettem észre, hogy ez biztos a mércéje, ez a film mércéje lehet annak, hogy az ember legalábbis ehhez a filmhez képest milyen detektív, hát én magamról azt mondhatom, hogy mesterebb detektív vagyok, ugyanis én lelepleztem a filmet az első 30 perc után. És pontosan tudtad, hogy mi fog történni a film végén, na ne mondjad. Nem, pontosan tudtad, hogy mi fog történni az első menet után, mi fog történni a második pontosan menetben. Pontosan nem érdekelt, mert láttam, hogy mit akar a rendező csinálni, hogy milyen eszközökkel játszik. Én azt gondolom, hogy itt nem a rendező múlik ez, tehát ez egy kézdráma. Nem érdekes, tehát, nem itt, érdekes. A, itt a forgatókönyvben, vagy hogy fogalmazok, tehát itt a drámában, a dráma szövegben már benne van az, ami tudható vagy nem tudható meg. A rendező az itt a színészi játékért felelős, meg a kamerabeállításokért és felelős, a meg a díszletért. És a díszlet is borzalmas. Mindez borzalmas, ez is elvesz a fényéből. Amikor férfiak kakaskodnak, az egy nagyon-nagyon sajátos szex. Ennek lehetünk itt a szemtanúi. Igazából ez egy olyan szex, amikor ego dug egót. És itt el lehet mondani, hogy mindketten megdugják egymást kölcsönösen, csak ez itt, amikor elszenveded azt, hogy téged meghágnak, hogy akkor az egy nagyon megalázó dolog. Tehát itt a kakaskodás az egy ilyen állapot, és itt aztán mind a ketten átélik a sárga földig való megalázottságnak az állapotát. Mindketten kiherélődnek. Igen, és igen, de ugyanakkor meg mind a ketten kukorékolnak a szemétdombon. Tehát és kölcsönösen, tehát ez oda-vissza hat. Jaj, de nagyon jó lenne, hogyha nekem lenne egy olyan tehetséges bátyám, mint a Péter Scheffer, és én csak egy Anthony Scheffer lennék, és ilyen darabokat tudnék írni, és lenne egy Csonka Berta, aki elégedetlen azzal, amit csináltam. Tehát sajnos nem vagyok ilyen szerencsés, viszont itt van velünk David Gale, akinek az életéről szól a következő film, miután leosztályoztuk a Mesterdetektívet, aminek én lazán adok egy hetest. Négyes. Négyes. Négyes, négyes. Nagyon csalódtam. Imádom az okos filmeket, és utálom, amikor egyből leleplezem őket. Hát akkor nézzed meg az 1972-es változatot. Azt tudom javasolni, mert hogy az is beszerezhető, tehát az is megvan, és az is kölcsönözhető. David Gale élete. Ez a következő film, amiről beszélni fogunk, amelynek nagyon sajátos a címe. The Life of David Gale, azt hiszem, hogy az eredeti cím is pontosan. Tehát igen, ezúttal sikerült valamilyen véletlen folytán szó szerint lefordítani az eredeti igen. címet. És itt a David Gale élete az nem azt jelenti, amit általában a David Gale élete szokta. Tehát amikor arról beszélünk, hogy David Gale élete, akkor az ő élet útjáról, az időben beszélünk, de itt nem. Itt az ő életéről... Az élete a kérdés. Ami megmarad, vagy elvész, a élet vagy halál. Tehát itt arról van szó, hogy életben marad-e? David Gale élete megmarad-e? Na de hát közben sem? Az életét meséli el mégis. Annyira szép. Hát, na ezt a filmet úgy, hogy az imádom. Az utolsó 4-5 évét meséli el, tehát az élete az azért túlzás. De mégis ez a kérdés az David életének Gale, része? David Gale kálváriáját meséli el inkább, aminek az ő sorsának a beteljesülése az csak az utolsó felvonása tulajdonképpen. Ez a film elsősorban, bár egy bűnügyi drámáról van szó, mint ma mindegyik filmünk, ez a bűnügyi dráma sem elsősorban arról szól, hogy ki a bűnös és ki az ártatlan. Nem a bűn áll a középpontjában, hanem egy nagyon súlyos erkölcsi kérdés, mégpedig a halálbüntetés kérdése. Ez az, aminek David Gale, professzor, a mi hősünk, a nagy ellenzője. Aminek szenteli az életét. Igen, egy aktivista, aki a Virrasztás nevű civil szervezet aktivistája, amely civil szervezet azt a célt tűzte ki maga elé, hogy Texas államban, amely hát egy elég sötét republikánus többségű állam. Volt szerencsém egy évet eltölteni ott. És a halálbüntetés az törvényes, és gyakorlat számba megy. Milyen volt ott Texasban? Nagyon-nagyon hasonló, nagyon érdekes, és egy nagyon érdekes történetem is van, ugyanis a Timothy McVeigh, aki azt hiszem 95-ben Oklahoma City-ben robbantott egy irodát, 9 óra valahány perckor, 9 óra 3 perckor, nem 9 óra 11 perckor. Pont 2001-ben Oklahoma City-ben lévő tartózkodásom alatt veszítette el az életét. Oklahoma államban is működik a halálbüntetés, és akkor még 2001 júniusában ő volt a legkeményebb terrorista. akkor még ő volt az a terrorista, akitől rettegtek, és ezért csináltak Oklahoma City-ben egy terrormúzeumot, amit én akkor megnéztem, és véletlen folytán, pont akkor ott voltam Oklahoma City-ben, és mindenki nézte a tévében a közvetítést, amit itt szintén látunk, show, hogy Timothy McVeigh-t kivégzik, és kivégezték. De ez a szörnyű, hogy a show business hazájában, az USA-ban, ez is egy show. Igen. Egy reality, egy valóban életre halálra menő reality. Hogy lehet azt mondani a Való Világ című tévéműsorra, hogy itt a létatét? Hogy lenne a létatét? Maximum abban a házban való létatét, vagy a házon kívül való létatét. De nem a létatét, az igazi reality a Texas államban, meg Oklahoma államban, a halálbüntetés reality, amelyet élőben közvetít a televízió, ott valóban a létatét. Az élőben közvetítés azért az annyira élőben közvetítés, hogy az utcáról, tehát a kint lévő embereket, tehát nem úgy közvetítik. Na jó, igen, az érintettek azok bemennek, és egy színházi előadást megnézik az illető halálát. Tehát várjunk csak, az akkor is show. Tehát az a bosszúról szól, az az Ószövetség szellemét hordozza, az arról szól, az olyan, mint egy kövezés, csak nem te dobod a követ, igen, hanem egy törvényesített formában, injekciós tű által végzik ki az illetőt, de ott lehetsz és végigélvezheted. Kiszívhatod minden cseppjét a bosszú vágyadnak az illetőnek az életéből. Ez a legsötétebb és legbarbárabb dolog, Jézus halála után 2000 évvel még mindig itt tartunk. Jó estét mindenkinek! Folytatjuk négy részes speciális műsorunkat a kormányzóval, és aki a halálbüntetésről vitázik vele, a Virrasztás helyi vezetője, David Gale professzor. Maga jön, kormányzó! Tudja, Ellen, én mindig ugyanazt mondom, és nem hagyom abba. Gyilkolni bűn, és a gyilkosnak lakolnia kell. Ön szerint? Nos, a gyilkosokat nem riasztja vissza a kivégzés gondolata soha, ezt ön is tudja. Minden tanulmány, ami a témába vág, pedig 200 van belőlük, és maga mind olvasta őket, erre a következtetésre jut. Inkább olvassa a Bibliát. Mózes könyve, a második. Szemed szemért, fogad fogért. Bizony. Mit mondott erről Gandhi? A szemed szemért ősi törvénye mindannyiunkat elvakít. Hadd jegyezzem meg, ez csak zavaros liberális maszlag. Valóban úgy véli? Hogy nem. Ez érdekes, mert ezt ön idézte az első kampánya során. Tessék, most elkapta a grabancát, nem? Bizony, elkapta. Ha ifjan nem liberális, szívtelen, de aki később is az marad, az esztelen. Értem. Winston Churchill. Tussé. Tehát összefoglalva az imént mondottakat, és itt jöjjön egy újabb idézet, a társadalom nem riadhat vissza semmitől, hogy elpusztítsa a gonoszt. Igen. Egyet értek. Ezt is én mondtam. Nem, uram, Hitler. Kimondhatjuk végre, hogy az ország főben járó büntetési rendszere csődöt mondott? Halálra ítélünk embereket, téves jelentések alapján, szabadna. Tudományos rizsák, hamis fülesek miatt. Tudod róla, Ellen, hogy Texasban a leges, legmagasabb az egy lakosa jutó bebörtönzöttek aránya? 43 embert, mindet önvégeztettek ki. Olyan ügyvédek képviseltek, akiket kirúgtak a kamarából. Jelenleg is vannak ketten a síralomházban, akiknek az ügyvédje húzta a lóbört a keresztkérdések közben. Jó, csak nem gattam. Vagyok ügyvéd. És a texasi legfelsőbb bíróság úgy véli, hogy ennyi nem elég a fellebbezéshez. Ez csak egy selejtes, eszelős, vacak rendszer, és ez a rendszer ártatlan embereket öl. Jól van, rendben. Hadd feleljen. Jó, benne vagyok a játékban. Tessék. Kit végeztek itt ki az én engedélyemmel ártatlanul a körülbelül 100 ember közül, aki így végez? 131-en voltak, elvesztette a fonalat. Jó, köszönöm. Hadd fejezze be. Mindegy. Csak egy nevet kérek, és fel is írom, aki bizonyíthatóan ártatlan volt. Tessék. És nem lesz több kivégzés. Mr. Gill? Végeztünk is? Ó, nolám, hogy elszaladt az idő. Köszönöm Harding kormányzónak és David Gill professzornak, hogy eljöttek. Önök pedig holnap is tartsanak velünk. Ezt a filmet, a David Gale élete című filmet megtekinthetitek kedden, vagyis március 1-én, azaz jövő hét kedden, a FEM3 csatornán este 10 órától. Hát én nagyon ajánlom nektek, hogy nézzétek meg, mert ez egy kiváló film. Nem kisebb rendező rendezte, mint Alan Parker. aki ugye az Éjféli Express című filmnek, aki ugye a Fal című filmnek a rendezője, aki a Madárka című filmet rendezte, aki az Angyal Szív című filmet rendezte, aki a Promenáda Gyönyörbe című filmet rendezte. Ezekről a filmekről már minden, ezen filmek mindegyikéről volt már szó ebben az adásban. Ellen Parker egy igen nagy művész, úgyhogy bocsássuk is meg neki az Evitát. És a David Gale élete nagyon jól illeszkedik ebbe a sorba, mármint a kiváló filmjeinek a sorába, és érdemes megemlíteni Kevin Spacey-t, aki Levi azt írja, zseniálisan alakítja a filmben Kevin Spacey a főhőst David Gale-t. Róla nem lesz egy adás majd, de tervezünk egy adást a Kevin Spacey-ről is. Szóval ez az a film, amely aktivistákról szól, és egy nagyon-nagyon érdekes helyzet áll elő, amikor ezt a fő-fő aktivistát, David Gale-t, ezt elfogják gyilkosság vágyával, halálos zárkába zárják, kimondják rá a halálos büntetést, és amikor utána leketyeg az ő ideje a síralomházban, amiről azt kell tudni, hogy ezekben az államokban, az USA-ban, ahol halálbüntetés van, hosszú éveket töltenek a síralomházban, akár 8-9-10-12 évet is eltöltesz, mielőtt kivégeznek. Tehát ez a dolog és egy cellában teljesen egyedül, mindenkitől elzárva. Tehát olyan súlyos büntetésben részesítenek, mielőtt kivégeznek, és végül akit kivégeznek, azt talán már nem is kéne kivégezni, még hogyha bűnös is volt valaha. Tehát egy olyan embert végeznek ki, aki már talán nem is az, aki volt, de a gépezet működik, és bedarálja mindazokat, akik a fogaskereket közé kerülnek. Minden esetre az elmúlt 25 év során 102 embert felmentettek, ami az is elég durva. Tehát sok emberről kiderül mindaközben, amíg ott várja a halált, és éveket tölt el egyedül, hogy mégsem volt bűnös. Nem egyszerűen kerül be, és nem véletlenül, főleg nem véletlenül kerül be David Gale ebbe a bizonyos síralomházba. Az első lépésként szexuális kapcsolatot létesít egy volt tanítványával, aki aztán meghurcolja őt személyes bosszúból, aminek a hatására kirúgják a munkahelyéről. Más munkahelyre nem veszik föl, mert hogy egy tanítványával szexuális kapcsolatba lépett, aki egyébként már akkor nem is volt a tanítványa, nagyon nehéz olyan módon erkölcsi alapon megítélni a David Gale-t, mint az első hallásra tűnik. Aztán hát így elveszti a katedrát, alkoholista lesz, és egyre lejjebb csúszik. Míg aztán végül kiderül, hogy sem az ő élete, sem a környezetében élőknek az élete nem ér már annyit, amennyit korábban, abban a harcban, aktivistaként képesek voltak mozgósítani. És lehet, hogy valami egészen más az, ami más útja van annak a harcnak, annak a küzdelemnek, amelyet ők a halálbüntetés eltörléséért folytattak Texas államban, mint amelyen korábban jártak. Egy nagyszerű film, egy nagyszerű forgatókönyv, egy nagyszerű dráma a kiváló Kevin Spacey-nek és a szintén kiváló Kate Winslet-nek a főszereplésével. Ez a David Gale élete, amely 2003-ban látott napvilágot, és amely tényleg azt lehet mondani, hogy az egyik legkiválóbb bűnügyi dráma, amely valaha született. Bűnösnek találják. Jól van, tegyük fel, hogy Gale igazat mondott. Egy jobboldali szemét összehozta a tökéletes bűntényt. Minek küldeni el a bizonyítékot egy újságírónak, mielőtt győz? Ennek semmi értelme. De tökéletes. Jól tudja, milyen nehéz elérni a perújra felvételt. Azt is tudja, hogy a magazin semmit sem közöl le a kivégzés előtt. Át kellene adnunk a tévének, de nem tesszük. De főleg tudja, hogy elmondom Gale-nek. És? És ha az egésznek az volt a célja, hogy elkapják Gale-t, őt is eltüntetik, és az eszmét is lejáratják. Persze, hogy védte őket, hiszen ő maga is az. 6 évet ült miattuk a síralomházban egy brutális gyilkosságért, mielőtt meghal, tudván, hogy az emlékét is meggyalázzák. Oda az élete, a munkája, mindene. És végignézte. Így gyűlölik. Akkor miért a szalag? A gyűlölet nem magányos móka. Nagyon keményen halálbüntetés ellenes vagyok. Hála Istennek Magyarországon, vagy itt Európában ez már nem kérdés, mert itt Európában már megharcolták ezt a harcot mások helyettünk, hogy ne kelljen ezzel a démonnal szembenézni, a legitim gyilkosságnak a démonával, melyet Magyarországon azt hiszem, vagy 1989-ben, vagy 1990-ben megszüntettek. Na most nem tartozom azoknak a sorába, akik szerint a legerősebb érv a halálbüntetéssel szemben az az, hogy ártatlan embereket is ki lehet végezni, hiszen az igazságszolgáltatás az nem tévedhetetlen. Viszont a halálbüntetés az meg jóvá tehetetlen. Tehát ha valakit kivégeznek, akkor azt már nem fogják tudni rehabilitálni semmilyen módon. Nem fogják tudni visszaadni neki a szabadságát. Nem csak néhány évet vesznek, vagy akár egy évtizedet az életéből el, hanem az életét magát elveszik, és azt már nem lehet jóvá tenni. Ez egy erős érv, semmi kétség. De szerintem a halálbüntetést ellenzőinek az alapvető érvei sokkal inkább erkölcsi alapon állnak, vagy kell, hogy álljanak. Itt arról van szó, hogyha a gyilkosság bűn, akkor hogyan hatalmazhatjuk fel az államot azzal, hogy ezt a bűnt elkövesse. Johann Wolfgang Goethe mondta azt, hogy az élet az egy isteni misztérium. Az embernek nincsen joga ahhoz, hogy ezt a misztériumot ezt megbolygassa. Hogyha az állam bűnnek tekinti a gyilkosságot, akkor saját magát hogyan emelheti ennek az erkölcsi érvrendszernek hogyan rendelheti ezen az erkölcsi évrendszeren kívül. Ez egy akkora ellentmondás, ami szét kéne, hogy feszítse és szét kéne, hogy zúzza a halálbüntetés intézményét. Igen, hogyha ez az eszköztárban benne van, akkor nagyon-nagyon nehéz lehet meg eljutni különben egy olyan józan eredményre, ami mondjuk tükrözheti azt a büntetést, amit megérdemelnek az emberek. És akkor olyan érvek jönnek, hogy de ha nem végezzük ki, megszökik, de ha nem végezzük ki, akkor gyilkolni fog a börtönben börtönőröket. De ez egy másik kérdés. Oldjuk meg, hogy ne szökhessen meg. Tehát nem azzal oldjuk meg, hogy kivégezzük az illetőt. Egy nagyon-nagyon kemény tapasztalatom van, szó szerint egy tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy mennyire komolyan meg tudunk pecsételni egy-egy embert. Amikor volt Magyarországon az a hatalmas portkevert, és azt hiszem az egyik legborzalmasabb, legalábbis az én életemben legborzalmasabb gyilkosság a Móron, a bankban, akkor volt két vádlott, és abban az időben én pont egyetemre jártam, és az egyik osztálytársam jogot tanult, és mondta, hogy menjek el a tárgyalásra. És elmentem a tárgyalásra, és bevezették Kaiser Edét. És azzal én magam, aki mondjuk józan európai embernek gondolom magam, én láttam, hogy ő a bűnös, és éppen tanúskodtak mellette. És én éreztem, hogy ők hazudnak. És aztán annyira kemény volt, hál' Istennek nem nekem kellett dönteni, de hatalmas tanulság volt az, amikor kiderült, hogy nem. Hogy tök ártatlan. Igen. Tök ártatlan. És hogy azt az egész Móri mészárlást, azt nem ő követte el. És hogy ott se volt. És hogy semmi köze az egészhez. De pusztán azért, mert egy pitiáner kis bűnöző formáról van szó, akinek nincsen érdekvédelmi vagy önérdekérvényesítő képessége, ezért aztán jól be lehetett őt illeszteni abba a helyi értékbe, ahova egy gyilkost kerestünk. Sőt, vágyam volt látni, megtalálni. Én is látni akartam. Volt egy üres cellánk. Igen, volt egy üres cellánk, és ő pont beleillett abba a cellába. És valakit mondani kell. Tehát az igazságszolgáltatásnak adni kell valaki. Nem, hát arra van szükségünk, hogy legyen egy neve. Hogy megnyugodjunk, hogy megtaláltuk, hogy helyreállt az igazság. Na most, hogyha Magyarországon lenne halálbüntetés, akkor az a Kaiser Ede már meghalt volna. Holott ártatlan volt. Tehát látni kell azért, hogy ennek az érvnek is van alapja, és hogy bár sokkal súlyosabb erkölcsi érvek állnak a halálbüntetés ellenzőinek az oldalán, ez a film elsősorban erre a dilemmára, erre az érvelésre reflektál, és olyan erkölcsi mintákat kínál. Egy olyan mélységű etikai dráma keretében a David Gale Élete című film, hogy az valóban lefegyverző. Megint csak ehhez a jelzőhöz kell, hogy nyúljak. Már mindent elmondtam. Ezért hívtam ide. Ez lesz a dolga. De még most sem tudom. Több idő kell. Lesz rá idő. Korábban kellett volna. Ne engem mentsen meg. Egy apa emlékét mentse meg a fiának. Csak ennyit kérek. Engedi, hogy megöljék? Egész életünkben a halállal birkózunk. Ha eszünk, dolgozunk, szeretünk, könyörgünk, küzdünk. ölünk. De mit tudunk a halálról? Hogy még senki sem jött vissza. De az életben is eljön a perc, a pillanat, mikor a lelkünkben sem marad már semmilyen vágy, semmilyen szenvedély. Mikor a megszokás megöli az álmot. Amikor a veszteségek miatt a halál ajándék lehet. Olykor. Vége, menjünk. Csak annyit tudok, hogy holnap ilyenkor már halott leszek. Tudom mikor. Csak azt nem tudom miért. Egy napja van rá, hogy kiderítse. Égálj. Nagyon súlyos csavarok vannak a film végén. Több is. Tehát érdemes megvárni a filmnek a legvégét, és nem bealudni, ami Bertának a szokása. Nem ott hagyni a filmet, amikor a vége felé, már csak a főcím van hátra a gyerekek alapon. De nem is fogjátok ott hagyni. Kaptunk egy megvilágosító erejű SMS-t. Jogszolgáltatás van, az igazságot meg majd odafent. És ez pontosan így van. Tehát ne tévesszük már össze az igazságot a törvénnyel, mert az a legnagyobb hiba. Lássuk azt, hogy ahhoz, hogy mi itt lent igazságot szolgáltassunk, ahhoz nekünk egy isteni bölcsességű törvényhozóra, és egy isteni hatalmú és igazságú végrehajtóra, jogszolgáltatóra lenne szükségünk. Ilyenünk pedig jelenleg nincsen. Én a múltkor is leltároztam, és nem volt. Ha ti tudtok ilyet, akkor 0620 9986 986. Kaptunk még egy SMS-t. Schwarzenegger Running Man-jét is ajánlom, ha már reality, szintén a halálbüntetésről szól, és szintén a realityről szól, nagyon jó példa ide. A törvénytisztelő polgárt láttad, Robi, az egy eléggé halálbüntetés párti film. Lehetséges, hogy érdemes mindkét oldal érveit meghallgatni, bár én bevallom, hogy én nálam radikálisabb halálbüntetés ellenző azért alig, ha van. Én pedig azt mondom, hogy ez a film, ez... nagyon-nagyon érdekes dolgokat vett fel, és nagyon jó eszköze annak, hogy minden néző átfuttassa ezeket a dolgokat, és részesévé váljon ennek a döntésnek, a döntés meghozatalának. És ezért érdekes és jó film, mert meggondolkoztat. Ha szerettek gondolkozni, akkor nézzétek meg. Mihez ért nagyon Ellen Parker, az Angyal szív rendezője? Pont ugyanahoz, ami az Angyal szívben is megtörtént. Hogy egy izgalmas és fordulatos krimi egy brutális erejű erkölcsi drámává váljon. És hogy ez a kettő, ez ne kizárja, hanem erősítse egymást. Hogy az érdeklődésedet folyamatosan fenntartsa egy rejtély, és amikorra kiderül a megoldása a rejtélynek, akkorra egy olyan erkölcsi példázatot kapj, ami által egy kicsit más leszel. Egy kicsit megváltozol addigra, mire megérkezel. Ami a sajátod lesz. Nagy dolgokon futsz végig, amin anélkül, a film nélkül nem tudnád ezt megtenni. Talán ez a művészetnek a célja, vagy a lényege. Egy egészen kiváló film a David Gale élete. Hú, ez egy 8,5-es film, ami a 9-esbe hajlik, de könnyen meggyőzöm magam arról, hogy ez akár egy 9-es film. Én imádom az ilyen filmeket, és nem győzött le, nem tudtam megfejteni, meglepett a végén is, úgyhogy 10-es. Nagyszerű film. David Gillette, úgyhogy ezt is nagyon ajánljuk a figyelmetekbe. Továbbá nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Csonka Berta kollega nőm nevében is, hiszen ő már nem szólal meg ebben az adásban. Én pedig Puzsér Róbert voltam, nagyon köszönjük a figyelmeteket. Hallgassatok továbbra is sok 98.6-os frekvenciát, ami a következő egy napot illeti, mert hogy mi 22 óra múlva újra itt leszünk veletek 3-től 5-ig, ahogy a szokásunk, holnap, azaz vasárnap is. Sziasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hét mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.